Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Intensywny politycznie wtorek, konsultacje u prezydenta i narada najważniejszych polityków PiS na Nowogrodzkiej. Do zapowiedzi likwidacji mediów publicznych odnieśli się w Polskim Radiu szefowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Centrum Monitoringu Wolności Prasy. W Brukseli otwarto wystawę poświęconą Alesiowi Białackiemu, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla. Po około 4 godzinach zakończyło się wieczorne spotkanie najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Po rozmowach żaden z uczestników posiedzenia nie rozmawiał z mediami. Spotkanie miało dotyczyć podsumowania wyborów parlamentarnych oraz politycznych planów na najbliższy czas. Dziś w południe z prezydentem Andrzejem Dudą spotkali się przedstawiciele PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że ze strony prezydenta nie padła jasna deklaracja, że to Prawo i Sprawiedliwość otrzyma misję tworzenia rządu. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w TVP Info, że jeśli PiS zostanie wyznaczone przez prezydenta do utworzenia nowego rządu, postara się to zrobić w oparciu o proponowane przez poszczególne partie programy. Prawo i Sprawiedliwość ma najwięcej głosów w polskim parlamencie, ale o tym, kto będzie miał misję tworzenia rządu, w pierwszym kroku zawsze decyduje głowa państwa. W związku z tym to już do pana prezydenta należy taka decyzja. Natomiast my deklarujemy, że jeżeli pan prezydent powierzy nam taką misję, to będziemy starali się zbudować odpowiednią większość programową w polskim parlamencie, tak aby przekonać te pozostałe ugrupowania polityczne, że jednak warto iść nurtem programowym, a nie koalicją, która składa się z takich rozbieżnych interesów, które po prostu w przyszłości mogą doprowadzić do niestabilnego funkcjonowania polskiego rządu. Prezydent rozpoczął dziś dwudniowe konsultacje z partiami politycznymi po wyborach w sprawie utworzenia nowego rządu. W pierwszej kolejności zaprosił PiS i Koalicję Obywatelską. Utworzenie rządu zapowiadają Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Sojusz tych partii dysponuje w Sejmie 248 mandatami, a kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Jesteśmy gotowi do tworzenia rządu. Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycji dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu, ale to oczywiście zależy od prezydenta i od sytuacji po konsultacjach u pana prezydenta, ale za to zaufanie bardzo dziękuję. Jutro z prezydentem spotkają się przedstawiciele Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych odniosła się w Polskim Radiu 24 dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Pracy Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Jolanta Hajdasz. Oceniła, że deklaracje w sprawie apolityczności publicznych mediów formułowane przez środowiska, które chcą przejąć władzę w Polsce, są fikcją. Dodała, że niepokoić mogą też groźby utraty pracy wobec dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Niektórych, takich jak Gazeta Wyborcza, gdzie na przykład w Wielkopolsce, z której pochodzę, pojawiają się po prostu teksty z wręcz wskazywaniem z imienia i nazwiska osób, które są do wyczyszczenia, do zniszczenia językiem, który tak naprawdę jest wyjątkowo niskich lotów, wręcz groźny, bo po prostu pokazuje, że ci ludzie mają nigdzie nie znaleźć pracy. Są tak napiętnowani przez te gazety, żeby broń Boże gdzieś ktoś nie odważył się X-a czy Y-a po prostu zatrudnić. Zdaniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego pomysły likwidacji mediów publicznych dowodzą daleko idącego lekceważenia prawa przez opozycję. Opozycja stawia zarzut, że media publiczne kłamią. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Media publiczne przekazują prawdę, tę, która do tej pory była starannie pomijana przez media komercyjne, powiedział szef Krajowej Rady w Polskim Radiu 24. Ja się nie boję, niech oni się boją. To tytuł wystawy w Brukseli poświęconej Alesiowi Białackiemu, laureatowi Pokojowej Nagrody Nobla, którego więzi reżim w Mińsku. Wystawa opowiada o życiu Białackiego i jego działalności jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, a także o stworzeniu w 1996 roku Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, a także o oporze wobec reżimu Łukaszenki. O wystawie mówi Aleś Zarębiuk, prezes Domu Białoruskiego w Warszawie. ta wystawa opowiada o tym, że ta Białoruś, która się przebudziła w 2020, ona się nie przebudziła nagle, że to był proces jeszcze od czasów lat 80., że to była grupa ludzi, które zawsze chcieli demokratycznego państwa, niepodległego państwa, gdzie jedynym językiem jest język białoruski i państwa ze ścianą od naszych sąsiedzi ruskich, którzy wobec Białorusinów, Polaków, Litwinów i Ukraińców cały czas przez całą naszą historię poczynali wojnę, robili rozbiory i przeszkadzali nam po prostu żyć tak, jak chcemy my. W marcu wystawa zostanie pokazana w Parlamencie Europejskim. Policja szuka mężczyzny, który podrzuca zatrute albo wypełnione gwoździami kiełbasy. W sumie szczecińska policja zanotowała co najmniej 8 takich przypadków. Kiełbasy podrzucane są w miejscach, gdzie wyprowadzane są psy. Wytypowano podejrzanego, mówi prezes szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Karolina Winter-Zielińska. Wiemy, że już jakiś tam profil sprawcy jest określony, że jest to mężczyzna w wieku około 30-40 lat, ale to wszystko są tylko podejrzenia. Mężczyzna ubrany był w ciemnozieloną bluzę z kapturem, miał założoną maskę chirurgiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia tylko na południu, poza tym pochmurno i deszczowo od 8-9 stopni na północy, około 11 w centrum do 15 na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6, a niemal 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Dzisiejszy reportaż traktuje o fundacji pomagającej więźniom opuszczającym zakłady karne wrócić albo w ogóle rozpocząć normalne życie, ale to za chwilę. Won't you to know I'm a Jak zwykle sprawdziłem suche dane dotyczące tematu dzisiejszego reportażu. W Polsce w tym momencie w zakładach karnych przebywa nieco ponad 78 tysięcy więźniów, z czego 5%, niecałe 4 tysiące, stanowią kobiety. Jak widać, w naszym kraju równouprawnienie i parytety to na razie fikcja, wszystko zdominowane przez mężczyzn. danych z zeszłego roku, podkreślam. W polskich więzieniach przebywa 548 więźniów skazanych na dożywocie. Nie wiem, czy te dane odnoszą się do rzeczywistej liczby osadzonych. Ktoś mógł przecież w międzyczasie wyjść na wolność, na przykład przez okno albo po prostu tunelem. tak delikatnie przynudzają pod koniec. Fundacja Pomost z Zabrza wspiera byłych więźniów i uczy, jak odnaleźć się na wolności. Pracownicy fundacji prowadzą grupy wsparcia i zajęcia profilaktyczne na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych w regionie. Podobieczni nie tylko otrzymują darmowe mieszkanie, ale na pewien okres także wykwalifikowaną pomoc psychologiczną. Fundacja została założona przez Edwarda Szeligę, który sam był więźniem i mierzył się ze stygmatyzacją tej grupy społecznej. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Lepszy start. Reportaż w Trójce. Ja czasem gotuję po prostu z panami, bo ośrodek jest na ten moment dla panów, ale mam nadzieję, że za jakiś czas się to też zmieni. No i co robiliśmy? Wypiekaliśmy bułki. Takie nasze, domowe. Uczyliśmy się troszkę tego. I pamiętam jeden z panów, który spotkany w innych okolicznościach mógłby po prostu budzić grozę. Wspaniały człowiek tak naprawdę, tylko sam nie wiedział, jakim jest chyba wspaniałym człowiekiem, a z drugiej strony trzeba było troszkę mu to pokazać. No i włożyliśmy bułki do piekarnika, one sobie rosły. No i ten pan, właśnie nieco rosły, że tak powiem, stał i patrzył, zaglądał do tego piekarnika. No i tak podchodzę, dla mnie się to troszkę dziwne wydało. No, zapach bułek roznosił się po całej kuchni, po ośrodku. I tak patrzę na tego człowieka i patrzę i tak mówię, no ale no, co takiego robią? I patrzę, jak bułki rosną. A mnie się takie wydało trochę nurtujące, trochę ciekawe, no ale mówię, dlaczego ty patrzysz, jak te bułki rosną w ogóle? A on mówi, no bo w domu tego nigdy nie miałem. Te historie są bardzo skomplikowane, czasami przebijające, a wręcz jak niektóre się słyszy, to czuje się taką bezsilność, że ktoś przeżył w życiu aż tak dużo złego, takich dużych zaniedbań, takich dużych odrzuceń. Co mnie osobiście wzrusza? To jak takie silne osoby, tak wydziarani od stóp do głów czasami, umięśnieni, a zaczynają mówić o takich rzeczach, które nie są łatwe. Zaczynają zdejmować te wszystkie maski, zaczynają przyglądać się w ogóle sobie i temu, jak to ich życie wygląda i jakby chcieli, żeby było. Jak zaczynają odkrywać, skąd to się w ogóle wszystko wzięło. Ostatnio jeden z mieszkańców powiedział, że on tak czuje, jakby cały czas miał zbroję i przez te całe swoje życie tą zbroję tak pielęgnował i nie mógł ściągnąć. No i że dalej się trochę boi pokazywać, co ma pod tą zbroją, bo go chroniła w domach dziecka, właśnie w różnych zakładach poprawczych. No ale ta zbroja już nie spełnia do końca tego, co spełniała na początku tego zadania. Bycie wolnym to mi się kojarzy z taką odwagą moją. Że to naprawdę trzeba dużo odwagi, żeby nie wiem, żeby poczuć to wszystko. Żeby zmienić siebie. To jest duża odwaga i dużo pracy to kosztuje. Żeby nie wrócić na drogę przestępczą? Dokładnie, no. Miałem same rozboje i włamania. To wtedy wszystko było po to, żeby, nie wiem, zagrać na maszynie, zaćpać i tak w kółko. Nie widziałem innej perspektywy, nie? W ogóle nie myślałem o tym, że można żyć inaczej. Czyli ile w sumie razem pan lat spędził w więzieniu? 15 prawie. No, były to przerwy. To było 5 lat, 3 lata, 4, chyba 3 nawet. Takie przerywane były te wyroki. Że po prostu wychodziłem, byłem parę miesięcy na wolności. Brakło na narkotyki i zaczęło się to samo. Czyli rozbój albo włamanie. I tak w kółko Macieja. Weronika Waloszek, jestem kierownikiem ośrodka Fundacji Pomost w Zabrzu. Trafiają do nas osoby właściwie po każdych wyrokach. My jedynie nie przyjmujemy osób, które odbyły karę za przestępstwo na tle seksualnym. To jest coś, czego, za co się nie bierzemy. Ale przychodzą do nas osoby, które siedziały za alimenty, za morderstwo, za pobicia, rozboje, kradzieże, no za cały wachlarz różnych przestępstw. I to są wyroki, no tak naprawdę różnie, od 3 miesięcy do nawet 25 lat. No i wszyscy tak mimo wszystko uczą się od nowa. Niektórzy mają trochę więcej zasobów startowo, inni troszkę mniej. Im dłużej osoba przebywała w zakładzie karnym, no tym trudniej jest się odnaleźć w tym świecie, bo się dużo zmieniło. Były takie historie, że na przykład osoby wchodzą do supermarketów i nie potrafią się odnaleźć, uciekają z tamtego miejsca, bo co to są za kasy samoobsługowe, płacenie kartą, tyle produktów, jeszcze ściana alkoholi przy wejściu. I to są czasami na początku tak trudne sytuacje, że ciężko jest samemu po prostu to ogarnąć. Na przykład biorą osobę wtedy na zakupy, proszą, nie wiem, kolegę z pokoju, żeby poszedł z nim kilka razy najpierw do sklepu, po prostu pomóc, nie? I się jakoś odnaleźć w tym. No to są często osoby, które nie miały jak w ogóle wykształcić w sobie jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, poczucia przynależności. No i często są trochę pogubione w tym życiu. I tak sobie teraz pomyślałam, że to nawet jest taki zaszczyt móc towarzyszyć tym ludziom w takim poznawaniu świata na nowo, siebie na nowo. Patrycja Szczurowska, jestem specjalistą readaptacji Fundacji Pomost. Raz przyszedł do nas pan, który nie umiał obsługiwać glukometru, pomimo tego, że miał cukrzycę, bo tego nie uczono ich w zakładzie karnym, więc my jako asystenci też nie zawsze umiemy tych wszystkich rzeczy robić, ale to też jest cenne wtedy, kiedy siadamy z nimi i razem czytamy instrukcje i razem się uczymy na przykład tych wszystkich rzeczy, bo to też pokazuje im, że my też nie wszystko wiemy i czasami niektórych rzeczy się uczymy razem z nimi. To jakby ma taką podwójną wartość, bo nie tylko oni wynoszą z tego lekcje, ale też pokazuje takie zachowanie, że to nie oni są nieporadni, tylko w życiu po prostu ludzie się uczą różnych rzeczy na różnych etapach życia. W fundacji się znalazłem, bo poszedłem do pani psycholog w zakładzie karnym w Kłodzku i zapytałem się, czy ma jakieś takie ośrodki, do których mógłbym pójść po zakładzie karnym. No i pani powiedziała, że Fundacja Pomost. Pierwszy raz w ogóle się spotkałem z takim miejscem i z takimi ludźmi, gdzie po prostu nie byłem oceniany. Nie byłem oceniany, tylko pytany, jak mi jest, co bym chciał w życiu robić, jaki cel mam. Nasza pomoc zaczyna się jeszcze w trakcie odsiadki. No i potem jak osoba wychodzi, może się zgłosić do nas, żeby przyjść na taki okres do 9 miesięcy, mieszkać u nas. My mamy 2 razy w tygodniu takie zajęcia grupowe, czyli społeczności. No i na tych społecznościach rozmawiamy o ich problemach takich codziennych. Dajemy takie bezpieczne warunki do tego, żeby mogli rozwiązywać konflikty, żeby pokazywać, że w ogóle można inaczej. Nie mamy też zbiorowego żywienia, także mieszkańcy muszą chodzić do pracy, zarabiać i się utrzymywać po prostu, bo też robimy to celowo, bo w zakładzie karnym wszystko było podane na tacy. Tam 3 posiłki dziennie, jakie były, takie były, ale były. No a teraz właśnie pokazujemy, że jak nie będą pracować, nie będą mieli pieniędzy, no to niestety nie będą mieli co jeść. Mieszkańcy przyjmują też różne funkcje w ośrodku. Mamy funkcję prezesa, funkcję szefa ochrony, skarbnika, gospodarza. Na 6 tygodni mają taką funkcję. Te funkcje są taką imitacją ról społecznych, bo tak naprawdę potem wszyscy ludzie mamy te funkcje wszystkie. Mamy dom, no to jesteśmy prezesami, jesteśmy szefami ochrony, czyli dbamy o bezpieczeństwo. Jesteśmy skarbnikami, bo musimy zarządzać tymi finansami i tak dalej, gospodarzami, żeby było czysto. Więc to jest po to, żeby nauczyć te osoby takiego funkcjonowania w społeczeństwie po prostu. No i to jest też jeden z elementów programu. Innymi elementami programu jest to, że każdy mieszkaniec ma swojego asystenta przydzielonego. i z tym asystentem regularnie co tydzień się spotyka, no i rozmawiają o takich codziennych, też ważnych sprawach dla tej osoby. Pierwsza moja myśl, no co przyszła praca. No tu mam takie słabe umiejętności, ale jestem bardzo rzetelny w pracy. Jeżeli mam coś zrobić i wiem, jak to mam zrobić, to po prostu to robię. Praca i popracować nad swoimi emocjami i uczuciami. Wnętrze moje jest rozwalone. Niby człowiek na zewnątrz wygląda uśmiechnięty, a w środku jest ból. Jestem psychologiem, specjalistą readaptacji w Ośrodku Readaptacji Społecznej Fundacji Pomost. Pracujemy nad złością, przeżywaniem w ogóle całej gamy emocji tak naprawdę, bo wszystkie emocje są w naszym życiu potrzebne. Kiedy ktoś od nas odchodzi, czy z kimś się rozstajemy, no to tak naprawdę no, trochę złości, ale smucimy się przede wszystkim. I to jest tak, że to jest taki moment życia, który też musimy nauczyć się przechodzić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś w swoim dzieciństwie no, niestety doświadczył wielu odrzuceń, wielu porzuceń i to dzieciństwo nie było proste, to tak naprawdę trudno, żeby taka osoba wyposażyła siebie w takie mechanizmy, żeby przechodziła takie straty w sposób taki, że jest w stanie z powrotem wrócić do życia. Niektóre osoby rekompensują to po prostu alkoholem i to jest takie rozwiązanie, które jest bardzo złudne, dlatego że bardzo łatwo popaść znowu w proces uzależnienia i my w naszej pracy też to widzimy. Nie jedna z osób, którym my pomagamy, też w taki sposób wpadła tam, często już no, niestety będąc uzależnionym, dochodzi do czegoś takiego, że bardzo łatwo popełnić przestępstwo. Trudno z kontrolą, taką jaką my mamy, jestem głodny, no to kupię, zrobię sobie kanapkę, nie ukradnę. To też nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać osoby, z którymi my pracujemy, jednak warto podkreślić to, że no, zazwyczaj też życie łatwe nie mieli. U mnie tylko alkohol był w domu. Moja mama i mój tata to uzależnieni głównie od alkoholu. Takie środowisko, wiadomo, no patologiczne, no nie ukrywam tego. Łódź, alkohol, bicia, przestępstwa. Przemocowy był mocno tata. Czyli bił was? No i mamę też, no. No nie miałem, tak naprawdę to od 9 roku życia to byłem już w ośrodku wychowawczym. Czyli wzorców jako takich nie miałem od rodziców. Czyli przez jakąś, nie wiem, większość swojego życia musiałem radzić się, no nie wiem, w instytucjach państwowych. Później więzienie. To takie ocenianie po prostu idzie na dalszy plan, ponieważ pojawia się empatia i takie współczucie dla tych osób, że tak dużo udźwignęli i nawet taka duma, że są w tym miejscu, w którym są i chcą zawalczyć o te życie, chcą je zmienić. Pomimo tego, że często nie znają oni normalnego życia. Normalnego mam na myśli takiego, którego my doświadczamy. Normalnego domu, wsparcia, po prostu dobrych wzorców zachowania. Też często przestępstwo to są jedyne rzeczy, które oni wynieśli z domu. Poznałem taką dziewczynę, która miała 5 dzieci, 4 córki i syna. I tam po prostu, tam poczułem się jak w domu. Naprawdę, bo rozmawiałem z tymi córkami, z synem, tłumaczyłem. To trwało gdzieś rok, to był związek. No i później urodziła się córka. No i po prostu już ta kobieta powiedziała, że po prostu ona już nie daje rady ze mną. Ja handlowałem amfetaminą. Niektóre dzieci to widziały. Żałuję tego, ale tak to działa. Z tego ciężko wyjść, tak naprawdę. To nie wiem, to mi się wydaje, czasami mam takie wrażenie, że to idzie z pokolenia na pokolenie. Że to jakiś taki łańcuch, jakiś taki genetyczny idzie, że jak to przerwać, to indywidualnie to może się zdarzyć, ale pokoleniowo to jest trudne. No w moim przypadku na przykład to ja sam od siebie nie chciałem zmienić swojego życia. Tylko po prostu któregoś dnia umarł mój kolega, zapił się. Nie wiem jak to nazwać, ale to była taka przemiana jakaś taka duchowa. Że po prostu tak rozpaczałem nad tą stratą, że postanowiłem, nie wiem, to dochodziło do takiego samouleczenia. Nawet nie myślałem nad tym w tamtym czasie. No musiał i nie musiał kolega się zapić, żeby coś rodziło się na nowo. Później zanim jeszcze zapił się drugi kolega i dziewczyna jeszcze. W ogóle o tym jak sobie myślę, to tak sobie myślę, że to jest taka historia jednego zdjęcia, bo mam takie zdjęcie, gdzie ten kolega tam był, brat i ta dziewczyna, jeszcze dwóch innych kolegów. I z tej piątki czy szóstki to trzech zmarło. No na poziomie takiej ich emocjonalności, no to jest często właśnie tak, że to są osoby, które zatrzymały się tak właśnie emocjonalnie na poziomie, nie wiem, dziecka, koniec podstawówki. I teraz, nie wiem, 30-40-letnia osoba uczy się dopiero od podstaw niektórych rzeczy. I to jest poruszające, jak oni bardzo też chcą się zmienić. Oni nie wiedzą, jak na przykład pracować legalnie, nie wiedzą, jakie są z tego korzyści, więc my to wszystko w ośrodku staramy się im pokazać, że to, żeby żyć zgodnie z prawem, żeby pracować legalnie, żeby nawiązywać relacje, ma sens i w dalszej konsekwencji będzie doprowadzało do tego, że będą oni usatysfakcjonowani ze swojego życia. Mieliśmy takiego podopiecznego, który przez lata był bezdomny. Około 10 lat, to bardzo długi okres czasu, on mieszkał w Ziemiance, był w zakładach karnych, jakieś właśnie grzywny, jak no takie drobniejsze rzeczy. Z tego, co on mówił, to wynikało też z tego, że miał problemy rodzinne, tam też partnerka go w pewnym momencie nie chciała już w domu, też ona miała jakieś problemy finansowe, bardzo takie zawirowania rodzinne u niego były. Też długi, brak pracy, alkohol, to się wszystko nazbierało już potem jak lawina. No i po jednym z wyroków przyszła ta osoba właśnie do nas i na początku trochę nie wiedzieliśmy jak będzie, bo jak to jest osoba, która ma tak ograniczone w ogóle potrzeby życiowe, że przez tyle lat potrafi umieszkać w Ziemiance, no to byliśmy ciekawi też jak to się potoczy. A aktualnie jest tak, że to jest osoba, która ma swoje mieszkanie, ma samochód, utrzymuje relacje ze swoją ciocią, odnowił w ogóle relacje z rodziną, ma partnerkę, więc to po prostu i czasami jak on wpada do nas, tak jak gdzieś przechodzi niedaleko, jest w centrum Zabrze, to czasami wpadnie na kawę, no to jest naprawdę poruszające, że z takiego człowieka, który tak z boku patrząc, no miał niewiele, a teraz nawet by się nie powiedziało, że coś było z nim nie tak. Też ma pracę już stałą, utrzymuje ją cały czas, więc naprawdę czapki z głów dla niego. Naszym celem jest to, aby osoba nie wróciła do zakładu karnego, czyli w taki sposób wróciła do tego społeczeństwa, żeby na nowo nie łamała istotnych norm społecznych, tak? To też trzeba powiedzieć uczciwie, że ten procent nasz, on wynosi około 81-82%, on się waha co do roku, różnie na przestrzeni lat, więc znowu to jest odsetek osób, które nie wróciły do zakładu karnego w momencie, w którym liczymy tą całą naszą skuteczność naszej pracy. No, ale to jest wtedy, kiedy ktoś skończy ten nasz program, dochodzi do symbolicznego odbicia dłoni, czyli po 9 miesiącach pracy nad sobą taka osoba wychodzi. Ta skuteczność jest z tym związana. Myślę sobie, że właśnie, że w takich środowiskach, w których na przykład ja się wychowywałem, to trzeba mieć naprawdę duże szczęście. Żeby z tego wyjść. Mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o moją rodzinę, no to gdzieś ja zacząłem taką nową ścieżkę, ale myślę gdzieś podświadomie o nich. niestety, no tak jak w życiu, czasem jest troszkę lepiej, czasem troszkę gorzej. Czasem jest bardzo dobrze, czasem jest bardzo źle. No i tak naprawdę osoby, które kończą nasz program, wracają do życia takiego społecznego, ale czasem jest też tak, że otrzymujemy na przykład informację, że osoba, z którą pracowaliśmy, wróciła do zakładu karnego. Że taka osoba gdzieś tam, no nie udało jej się w życiu, tak? Czasem jest taka informacja po prostu, że no musimy na pogrzeb pojechać tej osoby, tak? Bo taka osoba na przykład wróciła do uzależnienia i to w tak destrukcyjny sposób, że zaważyło to na nie tylko zdrowiu, ale i życiu. To jest trochę tak, że to są wybory tych naszych klientów po prostu. Niektóre osoby no, podejmują taką, a nie inną decyzję, że nie chcą skorzystać z tej pomocy. I to jest decyzja czasem taka, że no, organizm nie wytrzyma kolejnej detoksykacji albo padaczki alkoholowe, kolejna padaczka alkoholowa, no i kończy się to na przykład śpiączką czy takim stanem katatonicznym troszkę, no i ta osoba z tego nie wychodzi. No, to są takie dosyć trudne momenty tej naszej pracy, no bo dobrze jest mówić o sukcesach, a z drugiej strony też jest trochę tak, że życie nie jest tylko i wyłącznie sukcesem. Są takie osoby, które po prostu przychodzą do nas, żeby tak się prześlizgnąć trochę podratować finansowo, bo u nas też nie trzeba płacić za pobyt, ale jest zdecydowanie więcej osób, które naprawdę chcą. Więc wiara po prostu w te osoby, które są i które chcą coś zmienić, no to jest cudowne tej pracy. I to przywraca mi po prostu wiarę w to, że to, co robimy, ma sens. Motywacja jest taka, żeby no, chociaż troszkę ten świat lepszy uczynić w jakiś sposób, na tyle, na ile się potrafi. No i są ludzie, którym po prostu należy pomóc. Już prowadzę normalny tryb życia. No. Czyli pracuję, skończyłem szkolenie, jestem wolontariuszem w pomoście. Czego mi brakuje? No, na dzień dzisiejszy nic. Mieszkanie to jest właśnie taki nowy początek. Może to jest moje marzenie, żeby zadbać o swój jakiś taki rozwój, o jakąś taką ciszę, rozdzielić to między pracą a swoim azylem takim. Przyjść z pracy na przykład, nie wiem, włączyć ulubioną piosenkę, położyć się i po prostu nie myśleć, tylko odpocząć. Czyli można powiedzieć, że jednak pan zaczyna nowe życie. Zaczynam, no. Tak sobie myślę, że no nie jestem tym, co mi się przytrafiło, ale chyba nie mogę doczekać się, kim będę. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Lepszy start. We'll be right back. dowiedzmy się, za co w Polsce najczęściej się siedzi. Najwięcej osadzonych odbywa kary za kradzież, rozboje i włamania, nieco ponad 40%. 13% siedzi za znęcanie się nad rodziną i niepłacenie alimentów, 13% za zabójstwa i pobicia, 9% za spowodowanie wypadku i jazdę na podwójnym gazie, 6% za narkotyki i 5% za przestępstwa przeciw wolności seksualnej i obyczajowości oraz pan Stanisław, który siedzi za niewinność, przynajmniej sam tak twierdzi. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemąknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. I tak oto zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam Państwa na Wieczór Trójce, chwilę po 22. Olga Szućko i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barba.